Musicòpolis, la capital de la música, amb Damn, E-Partment 3AM Mix, de Dust and Diamonds. Somehow make it through, don't nobody who can fake the truth, find a way with common sense, gotta climb this fence, spirits have warned us this time, change your life, come on, let your soul be a guide tonight, I said ayo, I don't give a damn, I said ayo, nothing's gonna change the plan. To the stars, we're gonna reach together all so far. Oh, my life, I know I can live, I can see, I can give. Ditsy ever, why these bitches so mad now? You know they wouldn't put my flow up in the madhouse. Just left the courtroom, yummy and my cold dizzle. We got them sniffles that I make a nigga nose tickle. Anyway, I'm nice, you know my price, I'm such a deep girl. Fish scale, so they think I work at SeaWorld. Now you the pussy cop, cause I make this pussy pop. If you got some ice up on it, you can have this pussy pop. Thousands of lost tears, when I lose, there's face the fear. Find the road to innocence, to keep things balanced. Fears have warned us this time, change your life. Come on, let your soul be a guide tonight. Acabes d'escoltar aquest tema que ens portaven, com us comentàvem, dos en Diamonds, amb Tara Marie i la Nikki, que es deia Tam, amb el Department 3AM Mix. Seguim amb una de les estrelles de la música internacionalment coneguda des de fa moltíssims anys, ella és Prince, amb The Breakdown. This could be the saddest story ever been told. I used to want the house with the biggest pool. Reminiscing now, I just feel like a fool. You keep breaking me down, down. Down, down, down. Every book I read said that I would meet somebody like you. Somebody. Whenever I was sorry, so sorry for the things I used to do. A journal full of numbers that I used to go through. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all behind me now. All because of you. All because of you. Ever a fall down, down, the closer to the breakdown, closer to the breakdown, the closer we get, the closer we get, the closer we get, the closer we get, the closer we get, the closer we get, the closer we get to the breakdown. Ambos charlamos sin llegar a nada más. Nuestros mundos eran tan distintos, pero supimos conocernos sin forzar. Y sin prisas nos fuimos reconociendo y comprendiendo que esta no era una historia. Solo es el principio de una eternidad. Es tan difícil comprender lo que vivimos, que la gente se ríe si se lo intento explicar. Y esta vida que tú y yo compartimos, tan solo es el principio de una eternidad. Es tan difícil comprender lo que vivimos, la gente no entiende que esto pueda ser real. Esto es algo tan extraño y tan divino, que con palabras no se llega ni a acercar. El amor se queda en algo tan pequeño. Te estoy hablando de algo que va más allá. Y tan solo aquellos que lo han vivido saben que lo que digo no se puede explicar. Esta vida que tú y yo compartimos, tan solo es el principio de una eternidad. Es tan difícil comprender lo que vivimos, que la gente se ríe si se lo intento explicar. Somos dos almas gemelas que se han logrado encontrar después de tantas vidas que han tenido que cruzar. Esta vida que tú y yo compartimos, el sol es el principio de una eternidad. Es tan difícil comprender lo que vivimos, que la gente no entiende que esto pueda ser real. Y esta vida que la gente no entiende que esto pueda ser real. Cantes i escoltes la música que t'aporta en primera persona en Manu Tenorio, el primer dia, des de l'àlbum del 2014, Essencials i Rareses, Lax amb Bustó, amb aquest Miami Beach. Tamaret, d'Empúries fins a l'Ebre, hi ha més sol que Tahití. Què carall ens passa amb tot el que tenim? But was it Coca-Cola, Jack Daniel, Jim Beam? I diu que Califòrnia ara fan un gran bé. És molt millor que compro jo el sindicat. A 5 duros l'ampolla, nanos, que estic parat. I després ens diuen que és que som agarrats. Però sense un rock and roll i dius que hi ha aquesta gent. Potser sí que es mereixen ser els reis del firmament. Jack Perry, Ramon, és Elvis Presley, Lorraine. Metallica, Springsteen, Darcy, Benny King. Podria estar dient, no se t'alen en ell. Què collons els donen per ser així? En Bogart, Marlon Brando, en Paul, anem al James Dean. La Rita, l'Anastasia i la reina Marilyn. D'acord, aquí de cine quasi bé no en tenim. Però espera't uns quants anys i Hollywood vindrà aquí. La nostra botifarra no podran resistir. D'acord que les xicotes amb biquini patint són molt més estrenetes que no pas les d'aquí. Però una bona paella no t'has d'envejar. Si és que la pots convèncer després de molt xerrar. Algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar. I no sé pas per què vinc amb tot aquest merder. Si jo voldria viure, anés a ser en lloc del vendrell. Jack Perry, Ramon, és Elvis Presley, Lorraine. Metallica, Springsteen, Dolce i Baby Kim. Podria estar dient, no ens falta la llei. Què collons ens donen per ser així? Segueixes escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Musical Wellness amb Blows Me Away. I catch you there, just stop and serve. I'll tell you that you are the one. Now let's get out and it blows me never hold each other tight like us. La teva olor no és de ningú, però jo tampoc sóc teu. Som dos sonets sonats de tant ser breus. Sonen fort, retomben, es fan fort les sensacions que ens porten a un nou lloc. Amb tu, amb mi, un crit que ve de lluny. Amb tu, amb mi, serem com és el fum. Vull sentir amb tots els teus sentits. Vull sentir-te a prop del que és etern. Ser part dels somnis dels dofins. Vull tenir-te entre les meves dents. Entre les meves dents. Sonen forts els vells tambors que em recorden quan tot era un joc. Que sempre som del qui més vol, que sempre vol el qui més té. Sonen forts i avui els toques tu. L'amor desperta la quietud. Però els somnis són obstacles buits pels nous proverbis de l'oblit. Vull sentir i amb tots els teus sentits. Vull sentir-te a prop del que és etern. Vull ser part dels somnis dels dofins. Vull tenir-te entre les meves dents. Avui el sol només surt per mi i el teu costat, no em sembla un disparat. Avui el sol només surt per mi i al teu costat, no em sembla un disparat. No em sembla un disparat. No em sembla un disparat. Amb Blows Me Away i One Direction amb el Big Penny Remix del seu You and I ens han acompanyat també aquests minuts, igual que Pere Mercader amb els vells tambors, i ara mateix serà el Tiro Tire de Pitingo amb Estrella Morente i Arcángel des del seu àlbum Cambio de Tercia. Una rosa en un rosa. Una rosa en un rosa, gasta mucha fantasía, gasta a mucha fantasía. Viene el viento, y la deshoja, ya está la rosa perdida, una rosa en un rosa. Gasta mucha fantasía. Viene el viento, oh, oh, oh, y la deshoja, ya está la rosa perdida, una rosa y un rosa. Gasta mucha fantasía. Aquest Musicòpolis, aquest segment amb Pitingo, Estrella Morente i Arcángel, amb el Cambio de Tercio, aquest Tiro Tiré, i acabem amb Un Mundo por Delante, l'àlbum de Buit. Es diu Baila, aquesta cançó. L'instinto animal, y es que me muero de sed. Oh, se me acelera el pulso tan solo con pensarlo, y es que no hay nada que hacer. Ya lo ves, y es que no hay dos sin tres, lo que no debo hacer es lo que capta todo mi interés. Baila, que sé que a ti te encanta. Calita el poco espacio que hay entre los dos. Baila, si te lo pide el alma. Esta vez las reglas las ponemos tú y yo. Estoy hipnotizado. Sé que no debería, pero me encanta este marrón. No sé dónde mirarte, me vuelvo loco en cada parte de tu cuerpo que me pide acción. Ya lo ves, si es que no hay dos sin tres, lo que no te.